الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نحل کی 94 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی. اس کے آخر میں جو بات چل رہی تھی وہ یہی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکے گا تو اس سبب سے وہ برائی کو چکھے گا. یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو برائی کو چکھو گے. یہ برائی کو چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب پھر تم پر مسلط کیا جائے گا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو برائی جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے, آخرت میں بھی. یعنی دنیا کے اندر تنزلی اور ذلت, رسوائی, نعمتوں سے محرومی, یہ تمام اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی بنا پر یہ برائیاں, یہ قبیح چیزیں متوجہ ہوتی ہیں, انسان کو گھیر لیتی ہیں. اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یعنی آخرت میں پھر عظیم عذاب بھی ہے. تو ہم نے بارہا سمجھایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے, کیونکہ یہ بعض اوقات اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو سلب ایمان کا بھی سبب بن سکتی ہے. یعنی ایمان آدمی کا ضائع ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایمان ضائع کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. نفس و شیطان کی گرفت جو من جانب اللہ کمزور ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ہٹا لیتا ہے, اپنی غیبی امداد منقطع کر دیتا ہے, تو وہ کمزوری مضبوطی میں بدل جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں. ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر نکل جائے تو ہمیں کوئی اپنے وزن میں کمی محسوس ہوگی, کہ پہلے زیادہ وزن تھا پھر ایمان نکل گیا تو ایک دم ایسا لگے گا میں ہلکا سا ہو گیا ہوں, یہ کیا چیز نکل گئی. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے اس کو حق جاننا, حق سمجھنا, اسے حق, اس کے حق ہونے کا یقین رکھنا, اور پھر زبان سے امام اعظم کے نزدیک اس کا اقرار کر دینا, اس کا نام ایمان ہے. تو ایمان سلب اس طریقے سے ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے مسلسل, تو پھر آہستہ آہستہ نفس و شیطان اس کو ذہن میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس بات کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے, شاید پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے, آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, حساب و کتاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہوتی ہے. باوجود کمزوری کے اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی جب کوئی تم نے وعدہ کیا ہو تو اس کے بدلے میں تھوڑے دام نہ لو, کہ تھوڑے پیسوں کے لالچ میں اللہ کے وعدے کو توڑ دو. یا پھر جیسے یہود نے کیا تھا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. تمام چیزیں اس میں شامل ہیں, یہ اس کو منع فرمایا گیا. انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون, بیش محض اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو دنیا کو آخرت پر فوق دے کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا یہ ایک دانشمند کا کام نہیں ہوتا. دانشمند, ذہین, فطین شخص دنیا کے نقصان کو برداشت کر لے گا لیکن آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا. ما عندکم ینفضو, جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باقین, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. لہذا فنا ہو جانے والے پر باقی رہ جانے والے کو فوق دینا یہ ذہانت کا کام ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آدمی کام کر کے ان چیزوں کو طلب کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں جمع رکھی ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کو وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے مقابل ہو. یعنی جو اچھے کام کرے گا, یعنی ضرور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا, اور ان کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے, اور جو کام وہ کرتے تھے اس میں سب سے بہترین کام کو جو بدلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, اور ضرور اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اچھی نعمت عطا فرمائے گا. لیکن یہاں لفظ استعمال ہوئے کہ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا. یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ صبر خالی یہ نہیں ہے کہ مصیبت پر آدمی اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روکے تو صبر ہے، بلکہ صبر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی تو جیسے یہی ایک مشہور ہے کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اس پر آدمی اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روکے، یہ بھی صبر ہے. اس طرح کسی شخص سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس سے آدمی اس کو مار پیٹ سے روک لے، زبان دراز کرنے سے روکے، صبر ہے. اسی طرح کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی تو انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہوتا ہے. اسی طرح ایک صبر کی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں پر استقامت حاصل کرے، گویا کہ نیکی کا ارتکاب کرنے کی بنا پر جو مشقت محسوس ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنے کا نام بھی صبر ہوتا ہے. اسی طرح گناہوں کے سے پرہیز پر صبر بھی ایک صبر کی قسم ہے، یعنی گناہ کرنے کو دل چاہا لیکن آدمی گناہ نہیں کرتا ہے، اس پر یہ صبر کر رہا ہے، یہ برداشت کر رہا ہے، اس کا نام بھی صبر ہوتا ہے. تو ہر طرح کا جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جو مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اچھا عمل کرے، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ضرور ضرور ہم اسے بہترین اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہترین کام کے لائق ہوگا. پھر یہاں پہ وہی بات ہے کہ جو بھی اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرے، مذکر میں سے ہو چاہے مؤنث میں سے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. یاد رکھیں کہ یہ پہلے بھی کئی آیات کا مضمون گزر چکا ہے کہ کافر جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل پر آخرت میں کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالی چاہتا ہے تو دنیا میں ہی ان کے نیک عمل کا بدلہ ان کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں جو مومن یا مومنہ دنیا میں اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دنیا میں بھی ان کے عمل کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت کے لیے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا. اور یہ جو فرمایا کہ ضرور ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، جنت کی ہوگی، کہ جب ہم وہاں پر داخل ہو جائیں گے اور نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے، تو اس کے بعد وہ زندگی انتہائی پاکیزہ اور بہت ہی بہترین زندگی ہوگی، کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی انسان تکلیف میں، آزمائش میں، رنج میں، غم میں، مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوگا. اس اعتبار سے وہ سب سے بہترین زندگی ہے. اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہاں پر پہلے بھی میں کافی کئی پروگرامز پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی نیک عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، ہم گناہ بھی کریں گے تو بخشے جائیں گے. یہ جو نیک عمل کے اوپر سختیاں کرتے ہیں، یہ خامہ خاصی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کا محتاج ہے، کیا وہ ایسے بخشنے پر قادر نہیں ہے، تو یہ غلط باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یقیناً صحیح بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہی بخشے جائیں گے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہی نجات پائے گا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نیک اعمال کو نظر انداز کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یقین کے وجہ سے یہ یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال کو بالکل فراموش کر دیا جائے، یہ جہالت ہے، نادانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ ہم ان نیک عمل کرنے والوں کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اکثر قاعدہ یہی ہے کہ وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو نیک اعمال کا ارتکاب کرتا ہے. تو گویا کہ ہاں ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، لیکن اس کی رحمت کو اپنے جانب متوجہ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، کثرت سے عبادات کرے، تو انشاءاللہ رحمت کا حصول ممکن ہو جائے گا. فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. یہ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لیکن یہ کوئی حکم امر وجوب کے لیے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آپ تلاوت کریں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو ہم پر اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہو، کیونکہ کثیر مرتبہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھی. اگر یہ قرآن سے پہلے پڑھنا تعوذ اس کو کہتے ہیں، یہ بعض پڑھتے کہتے ہیں تعوذ، تعوذ نہیں ہے تعوذ، تفعل کے وزن پر ہے تعوذ و تسمیہ، تو تعوذ و تسمیہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، یہ تعوذ نہیں ہوتا تعوذ ہوتا ہے. تو بہرحال قرآن سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے بارہا یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ نہیں پڑھا، لہذا اگر یہ واجب ہوتا تو آپ ضرور پڑھتے، کیونکہ معاذ اللہ نبی تو خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، پھر اگر واجب ہوتا تو اس کا ترک گناہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کا صدور تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے مستحب ہے، افضل ہے. یہاں پہ جو حکم بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تم قرآن جب پڑھنے لگو تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، تو یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے، یعنی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم شیطان مردود سے پناہ طلب کر لو تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو اس میں شیطانی مداخلت نہ ہو، شیطان دور ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ فتاوی شامی میں لکھا ہے جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، کہ جب شاگرد استاد کے سامنے قرآن پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا پھر ترک مستحب ہوتا ہے، کیونکہ استاد کے سامنے تعوذ پڑھنا یہ اکابرین نے بھی ممنوع لکھا ہے. یہ تذکرہ شیطان سامنے ہو یہ مناسب نہیں استاد کے، اس لیے براہ راست شاگردوں کو چاہیے جو قرآن کسی استاد سے پڑھتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے قرآن کی ابتدا کریں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس شیطان کے لیے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا یا جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو شیطان ان پر غلبہ نہیں پا سکتا. ایک تو یہ کہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کا مطلب مضبوط ایمان ہے، اور ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ وسعت علم سے حاصل ہوتی ہے. جتنا زیادہ علم وسیع ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر، قرآن حدیث وغیرہ پر یا دلائل قدرت کے اوپر جتنا زیادہ غور و تفکر زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. تو ایسے شخص پر پھر شیطان غالب ہو کر اسے وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکتا. عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کو شیطان بہت زیادہ وساوس میں مبتلا کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ہمیں بھی پریشان ہو کے فون کرتے ہیں کہ جی عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے، جنت پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عموماً جو زیادہ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ان کی علمی وسعت بہت تھوڑی ہوتی ہے، ان کی صحبت بھی عموماً ان بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا موضوع گفتگو یا تو عورتیں ہوتی ہیں یا دنیاوی اشیاء ہوتی ہیں یا کھیل کود ہوتا ہے یا سیاست ہوتی ہے، آخرت کی باتیں وہ نہیں کرتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایمان پھر کمزور رہتا ہے، معرفت الہی بہت ہی ناقص ہو جاتی ہے اور شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ حالانکہ ایماندار کہلائے گا کہ صاحب ایمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کلیمہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی حاصل نہیں ہے. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا اس پر کوئی قابو نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے، مراد یہ ہے کہ جو ایمان جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، کمزور ایمان والے پہ تو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، توکل کرنے والے پر بھی شیطان کی گرفت بہت ہی کمزور رہتی ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ نہیں ہوتا تو پھر شیطان اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو اس سے کچھ ہو جائے گا، اس سے مدد مانگ لو، اس کے پاس چلے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، اور اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر دنیا کے دنیاوی اسباب اور ذرائع کی طرف لگ جاتا ہے، اور اس طرح وساوس مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو اپنے اعمال کی بنیاد پہلے اللہ پر توکل پر رکھتا ہے اور اس کے بعد کوئی عمل اختیار کرتا ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط رہتا ہے، اور اس توکل کی برکت سے نہ صرف دنیا کے کام ہو جاتے ہیں بلکہ ان دنیاوی امور میں شیطان مداخلت بیجا کا مرتکب بھی نہیں ہوتا اور وساوس نہیں ڈال سکتا. ایک شخص جو اللہ پہ کامل بھروسہ نہیں رکھتا، کسی کام میں ہاتھ ڈالے گا، نقصان ہو گیا تو وہ اس کام کی طرف ہی نقصان کو منسوب کرے گا اور بے شمار وساوس میں گرفتار ہو جائے گا. جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ ایک کام کرے گا، اگر نقصان ہو بھی گیا وہ یہی کہے گا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک آزمائش تھی، کوئی بات نہیں، میرا اللہ پہ بھروسہ تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کرے گا. تو اس طریقے سے اسے غم بھی کم ہوگا، ٹینشن کم ہوگی، فکر کم ہوگی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی برکت سے شکوا شکایت سے اور ایمان کے زوال سے محفوظ رہے گا. اس کے برعکس جس کو اللہ پہ کامل بھروسہ نہیں، وہ دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھے گا، اور جب دنیاوی اسباب چھن جائیں گے تو فوراً مایوسی کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اس طرح ہلاکت و بربادی اس کا مقدر بن سکتی ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، یعنی شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں، اسے شریک ٹھہرانے کا مطلب کوئی بھی غالباً ایسا نہیں ملے گا جو شیطان کو خدا کے برابر کہتا ہو، مراد یہ ہے کہ جو شیطان کے بہکائے میں آ کر کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو، چاہے وہ پھر سورج کو شریک ٹھہرائے عبادت میں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر، یا بت پرستی کر کے، وہ سب کا سب چونکہ شیطان کے بہکائے میں آ کر ایسا ہو رہا ہے، لہذا گویا کہ وہ شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ جو ایمان لائے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو اسے ایسی روحانی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے باطن میں ایک ایسی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ شیطان کو اس پر گرفت قائم کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائیوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا، یا کفر و شرک معاذ اللہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا باطن کمزور سے کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان کا غلبہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نسخ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر میں پہلے عرض کر دیتا ہوں پھر ہم آیت پڑھیں گے، کہ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی حکم کو ختم کر دینا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت اللہ تبارک و تعالی ایک حکم بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور آیت نازل فرما کر اس حکم کے خلاف حکم نازل کر دیتا ہے، تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دوسرا حکم جو پہلے کے خلاف نازل کیا، یہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ پہلا حکم ناقص تھا، پہلا حکم دینے میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، اس لیے ابھی دوسرا آرڈر آیا، دوسرا حکم آ گیا، نہیں، بلکہ یہ نص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری جو آیت نازل ہوئی جس میں پہلی والی آیت کے مخالف حکم ہے، وہ اس لیے نازل کیا گیا کہ اس بات کی لوگوں کو اطلاع مل جائے کہ پہلے والے حکم کا وقت ختم ہو گیا۔ گویا کہ دوسرا جو حکم نازل ہوتا ہے جو اس کا مختلف ہے، وہ پہلے والے حکم کی میعاد مدت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس پہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان